ay ruh ñoo fa nek ci gauche bi ak ci droite bi muy ruhi sotami di doomu adama yi ñom ñi nga xamantene ni ñom ñoy mukallaf yi ak ñoñu ak ñi nga xamne dal ñoy borom ruh yoyu nga xamne mu ne mo nek benn bi nek ci gauche benn bi nek ci droite ki ne legui bimu ko gisse lan la fa gis moy dafa gis lo xamantene moy ruh yoyu bu seyna adam bu xolé droite alayhi salatu wassalam dal di contane bu xolé gauche dal di mer dal di ñeukal kanam gi ndax lan ndax bu xolé droite moy day gis ruhu seut mi nga xamantene ni ñom aljana lañ jëm borom jëf yu bax yi mu dal di contane bu xolé ci gauche bi dal di gis ñi nga xamne moy ci seut mi nga xamantene ni ñom ñoy jëm safara wal iyad billah lol dal di ñeukal xar kanama lol motax ci hadith sayyidina abu sa'id al khudri bi ta imam al bayhaqi dal di koy solo mom dane fa idha ana bi adam ta'arrada alayhi tu'arrada wala ta'arrada alayhi arwahu تعرض عليه أرواح ذريتي المؤمنين فيقول روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين ثم تعرض عليه أرواح ولا تعرض عليه أرواح ذريتي الفجار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين مم في رواية بابو سيدنا أبو سعيد الخدري نك عند البيهقي في إمام البيهقي mom alayhi salatu wassalam mo ne bim yegge ci asaman su ndeuk ci ba nuyo ba fay ko bam wax lol marhaban ak yoy tatagal ko mune ma dal di gis adam la fa gis muy sayyidina adam alayhi salatu wassalam ñu dal ñukoy garal diko exposer ruhi setam yi ñi nga xamne ñoy ñi ci gem yalla bu ko gisse mu nan ruhun tayyiba li de ruh bu tey la bakkan bu tey nafsun tayyiba tegg len ko defal len ko fi aliyin yobulen ko fa gina kawe di aliyin comme niko sar bob waxe suratu mutaffifin legi wama adraka ma aliyun kitabun marqum fofele neena ginaaw gi ñu dal di koy garal ruhu setem yi ci ñi nga xamne ñoy katchor yi way jombu nya jaamuña yefir yu bon yi neena mom bu ko gisee nak mune ruhun khabitha li de ruh bu bon la nafsun khabitha bakkan bu bonangi ijalu wa fi sijin yobulen ko fa gina soufey moy asijin fa gina soufey fofu lañ koy tej mom bakkan bo bele ru bo bele wa ci hadithu sayna abu hurayra bi nek ci imam al-bazzar pour wan ba legi yonentime alay ke ne riwaya bi ke mam adam alay salatu wasalam lol moy hala moy fam nekkon ci gauche bi day gis ruhu ni ashqiyay ni texedi ci droite bi muy gis ruhu ni nga xamne ñoy ñi gëm bu ko defé bu gisé ñi gëm dal di seen ruh contane bu gisé ñeneen ñi dal di ñeukel kanam gi mune mom ci riwaya bob bu sayna abu hurayra nek ci al-bazzar rahimahullah mune fa idha an yaminihi babun yakhruju minhu rihun tayyiba wa an shimalihi babun yakhruju minhu rihun khabitha mune ci gauchem ci droitam nena mom yonentuma alayhi salatu wassalam mu gis adam sayyidina adam alayhi salatu wassalam ci droitam difa genné xet go xamné xet gu tey la ci droit lolu moy borom ruh yi nga xamné ruh yu sel lañ bu xolé ci droitam dal di gis ño xamantene borom ruh yu bon lolu day wone ne lolu nonu mom la imam ma sayyidina adam alayhi salatu wassalam non la ko yonentuma alayhi salatu wassalam fekke fofu da suñu riwaya bi duggul ci yoy waye gis nañ ne riwaya yo xam dañu ci sahhi yi gën nañu wone ke ne ay nasam bi ay arwah yu doom adamay ñom lay ki legi nak am benn laaj moy nga ne me bakkanu ñi de ta nek ay yefel ñom du yek ci bir asaman comme ñi ñe ci hadisi mais pourquoi kon mam adam alayhi salatu wasalam naka la mëna nekke fofu ba pare di gis sen ta mom da ngay ne mu ngi ci premier asaman si mu ngi sen ruh fofu ci premier asaman si lolou nan la meuna nek dañ nan la lolou tekki wul ne dafa yek moy ne seni man na nek lo xamne comme niko borom xam xam yi waxe seen askal lañ indi moy dañ ko koy wannon wala mu nek ci soufa souf fa nek ci sijjin yalla di ko wan comme ni nga xamantene ni lolou katanu yalla dépasser na fof budé né walillahi almasal ala ñun ñoy nek fi def ay vidéo surveille télé nu mu tuddu vidéo conférence nit ki nek New York man ma nek feulé ci mbakol ñuy wax en direct lolou di gis lolou yalla da ko wan waye tekkuul na ñom dañu nek ci kaw asaman wallahu ta'ala a'lam kon lolou moy li nga xamantene ni mo nek ci asaman su ñëkk yonnati bi alayhi salatu wassalam kon ginnaw bi nga xamantene ni ci lañ joge ci asaman su ñëkk ci mu dal di joge fofu dal di jall muné summa ginnaw gi muné saida mu dal di yek bi ak man muy kan sayna jibril alayhi salatu wassalam bi nga xamne mom la andalon neena mu dal di and ak mom ñu dal di yek hatta ata as-samaa ath-thaniya fastaftahat ñu ngi balegi ci riwaya malik ibn sa'sa'a radiyallahu ta'ala anhu mu ne mu dal di biñu agge nak ci deuxième asaman ci fastaftaha mom sayna jibril dal di laaj ngir duggu qila ñu ne ko comme nañ ko waxon te bu ñëkk ba man hada ko kumu moy malaaka yi gardé fofu asaman su deuxième bi ne ko qila ne ko man hada ko kumu qala mom mo ne jibril ne man la jibril alayhi salam qila ñu ne ko wa man ma'aka ana kan nga andal qala mun muhammadun alayhi salatu wassalam ne muhammad la andal qila ñu ne ko waqad ursila ilayhi mom yoni nañ ko ngir mu ñew fi dafa jot heure biñ ko warona yoni ngir mu ñew fi dafa jot qala mom sayyidina jibril ne na'am jotna qila ñu ne ko marhaban bihi ñu koy tatagal bienvenue fa ni'mal maji'u ja way eskey ki nga xamantene way moy aji dik ji ñu dikkel fa fataha sayna jibril daldi ubi munafa lama khalasu yonent bi alayhi salatu wasalam bi nga xamantene ci la ag ci deuxième asamance bi ma duggé ila yahya ma fek fa sayidina yahya ak wa isa ak sayna isa alayhi salatu wassalam wa huma ta ñom ñaar ibna khala be ño bokkon ay mbokk lañ won ñaari doomi numu tuddu khal khala moy bajjen voilà mom ñom ñaar la fekk kon asaman su ndeuk ci ku fa nek sayna adam alayhi salatu wassalam asamanu deuxième bi ñaar nit la fa fekk muy ñaar yonent muy sayna yahya ak sayyidina isa ibn maryam ñom ñaar ño doon dundundo alayhi salatu wassalam neena sayna jibril ne ko wa mune qala hadha yahya wa isa ne ko ki de moy yahya ak isa ne ko ki presenté ko ne ko ki moy yahya ak isa ñaar ñi ngey gis kenn kim ki moy yahya ki moy isa alayhi salatu wasalam fa sallim alayhima ne ko nuyu len ñom ñaar mom alayhi salatu wasalam ne fa sallamtuma daldi len nuyu fa radda ñu daldi nuyu dello ma nuyu summa qala ginaaw gi ñune ma marhaban bil akhi salih wa an nabi salih ñune ko bienvenue tatagal suñu mbokk xam nga mam adama dana fil ibn suñu bienvenue bil ibn salih ci dom ju bax yi waye fi waxul dom ju bax ndax du sen ndax yonent ma lay sah sah du sen se motax ñom ñune ko bil akhi ci mbokk as salih bu bax bi wa an nabi salih ak yonent bi nga xamne bu bax bi lolu moy deuxième asaman ci kon ñooñu la fa gis moy kan sayyidina yahya ak sayyidina isa ibn maryam alayhi as-salatu was-salam legi mu joge fofu legi sayyidina isa ak sayyidina ishaq yahya moy ne comme niñ koy gissé moy ben asaman bi nga xamné ñaari yonent fa nek asaman yi juroom ñaar la bu ñëk bi kenn lañ gis muy sayna adam bi ñu gis deux borom xam xam yi rahmatullah alayhim am ñu ne li tax ñom ñaar ñu nekk fa deux ndax sayyidina isa mom c'est que dafa nekkul ko xamne dafa genn adina ndax yalla da ne warafanahu dañ ko yëkëti yalla moko yëkëti bañ ko bëggé ray da ko yëkëti yobbu ko fof ta dafa wëra ñëwaat légui ñom ñu ne buy ñëwaat asaman si il faut am ko fa nekk légui nak buy ñëwaat il faut am ko fa nek bu ko defé sayyidina yahya alayhi salatu wassalam dal di fay dess amna ñu ne lol moy hikma bi nga xamantene mo tax mom sayyidina isa ak sayyidina yahya nek fofu ñaar legi kon muy continuer ba legi mo ne kon binna bi nga xamantene kon ci lañu joge fofu di ñaarelu asaman si mo ne thumma sa'ida bi ila samaa'i thalitha ginaaw bi jibril yeeg ak man bañu ag ci ñettelu asaman ci fastaftahu dal di demander ñaan ngir ñu ubbi bi nga xamantene ci la def lo xila ñu ne ko comme la ñele waxo nak man hada ne ko kokkumu qala mom mu ne jibril man la jibril alayhi salam xila ñu ne ko wan waman ma'aka ana kan nga andal قال من محمد صلى الله عليه وسلم محمد لا اندل عليه الصلاه والسلام قيل نكو وقد ارسل اليه ناخ دنجكو يوني موم اك دنج يوني غينكو يوني غير مو نيو في دا فا جوت واخ نان لا تي روايه ثابت بي داي واخ او قد بعث اليه بوبو تي روايه بوبو موم لول لاي اندي او قد بعث واي بن لا رك ньо بوكو ميم سانس مون ناخ دال دي نانكو يوني موم Sayyidina Yahya yonent bi bok alayhi salatu wassalam ngir mu ñew mu ne ko mom Sayyidina Jibril dal leen yon wuyu alayhi salatu wassalam ne leen naam ne leen waaw jot na xila ñom ñu ne ko malaako marhaban bihi ne ko bienvenue diko tatagal fa ni'mal majee o jaa eskay ki nga xamantene moy aji dik ji ñu dikkel fa futiha wala soa fa fataha jibril ubi wala fa futiha ñu dal ubi won ñaar yoy yeb man na nek mune fa lama khalastu bima agge moy lan ñettel asaman lañ nek mune ida yusufu fa lañ ma gis ku ñu nan ab yonent bo xamne moy yusuf qala sayna jibril ne ko hada yusuf ne ko ki ni ngay gis moy yusuf alayhi salam fa sallim alayhi nuyko mom alayhi salatu wassalamu fa sallamtu alayhi ma dal di koy nuyu farada mu dal di may dello nuyo summa qala mun ginaaw gi mom sayyidina yusuf alayhi salatu wassalam marhaban bil akhi salih wa nabi salih nako bienvenue ci yow mbok mu bax mi bi alayhi salatu wassalam yonent bu bax bi mom alayhi salatu wassalam legi fofu nonu ci ñettelu asaman ci kon sayna yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim alayhi salatu wassalam mo fa newon legi fofu nonu amna ci yenen riwaya yo xamne suñu riwaya bi day wax rek ne dama gis kima gis munema ki diiw la nuyuko ma nuyuko apre mu tatagal ma mu jall ci benen waye amna yenen riwaya yo xamne ginn yaatal li nga xamne mo xew fofu mom la ci riwaya sayna thabit bi biñ la wax sank mom dane bu sayna anas bi bi nek ci sahih imam muslim mun fa iza ana bi yusuf iza huwa qad untiya shatr al husni mun farahaba wadaa li bi khairin yaronte ma lay sar sam ne bima agge fof ci ñettelu asaman ci ma gis yusuf alayhi salatu wassalam mune fa iza huwa tamom qad untiya joxnañ ko shatrul husni joxnañ non shatrul husni untiya yusuf shatrul husni joxnañ ko moy ak aptar bu don tar tar ci bopam bu don dañ ko xaj ñaari par ben par bi mom lañ ko jox mom sayyidina yusuf alayhi salatu wassalam ci sahih ci lolu kon pour wane kon yonentima lay sar sam mune mom gis na ñu dox ko ben wall ci li nga xamne moy ak tar mu ñew ci hadithu abu sa'id inda al bayhaqi bi nek sayna abu sa'id bi nek ci riwaya imam al bayhaqi nako nonu imam abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu haditham bi nek ci ابن العائذ اك الطبراني صلو نكو رحمه الله عليه رضي الله تعالى عن الجميع من موم يونتي عليه الصلاه والسلام نفا اذا انا برجل احسن ما خلق ولا احسن ما خلق الله برجل احسن ما خلق الله قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليله البدر على سائر الكواكب yonentou bi alayhi salatu wassalam ci riwaya biñ la wax sank bu sayna abu sa'id bi nek ci al bayhaqi ak imam abu hurayra bi nek ci ibn a'id ak at-tabarani rahmatullah alayhim yonentou bi alayhi salatu wassalam ni ma dal di gis ben goor bo xamne muy sayna yusuf mo ahsana mo dakk ci li yalla bind mo gina rafet ci li yalla bind mune mom limu gine rafeté nit ñi yenen nit ñi mo ngi melni ni wer pleine lune gina léré yenen bidiw yi non la len dak imam al hafiz rahimahullah mun wa hadha zahiruhu an yusufa alayhi salam kana ahsana min jami'in nas mun li ni riwaya bi day wone ci biti day wone ne sayyidina yusuf alayhi salatu wassalam mo gën ci mbolem nit ñi mbolem sen mune lakin waya rawa at-tirmidhi imam at-tirmidhi dafa solo min hadith anas jele ci hadith sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mune mom ci riwaya imam at-tirmidhi bob mune yonent mom sayyidina anas dal dine ma ba'atha allah nabiyyan illa hasan al-wajhi hasan as-sawt wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sawtan imam anas kon ki riwaya imam at-tirmidhi bi rahmatullah alayhi ndax riwaya biñ la jëk wax sank day wone ne sayyidina yusuf alayhi salatu wassalam mo tak ci lu yalla bind ci nit ñi mais ci riwaya imam at-tirmidhi bi mu ne imam al-hafiz ne way imam at-tirmidhi dafa solo kene jele ci sayyidina anas mu ne yon suñu borom subhanahu wa ta'ala yoniwul ben yonent amul ben yonent bo xamne yalla yoni nako illa ludul yonent bob nek hasan al wajhi ko xamne day rafet xar kanam hasan as sawt nek ko xamanteni ni bat bi day rafet comme sayyidina daoud nga xamne bu don jang al qur'an alayhi salatu wassalam picci dañ do ñew diko deglu tellement ni bat bi neexewon motax moy ne do nak yonent yep lañ won alayhi musa wa sa muné yalla yonnul ben yonent lulul mu nek ko xamné day nek ku neex ku rafet xar kanam waye nek ko xamanteni ni ku rafet bat lay do mom sayna anas muné wa kana nabiyyukum yen nak yen julit ñi di xet yonent bi alayhi salatu wasalam sen yonent mom kat alayhi salatu wasalam nekkon na kileen gina rafet xar kanam nekkon kileen gina rafet bat moy muné nak lolou muné fa ala hadha fayuhmal hadithul mi'raj ala anna al murada ghayra an nabi sallallahu alayhi wa sallam kon hadith biñu gis sank bo sayna abu hurayra bak sayna sa'id ibn abu sa'id al khudri bi ken mo dak ci nit ñi moy ne nit ñi suf yonent bi alayhi salatu wa salam mune mom imam al hafiz wayu ayiduhu te dina degeural wax gi imam anas wax te sayyidina imam at-tirmidhi rahimahullah dal dikoy solo li nga xamantene mune dina ko degeural qawlu man qala innal mutakallim la yadkhulu fi umum khitabihi mune ki nga xamne aji wax mom bu generaliser ben wax mom duggul mom mbir mi wax joju int mom concerné wu ko mais ñeneen ñi tax muy wax mais mu andi leneen lo xamantene ni imam ku ci melni ibn munir dafa wax lu am solo mom dafa yenn mbir muné le fait que yonentou ba lay saatu samné sayna yusuf dañ ko jox xaju nu mu tuddu ak tar mom ibn munir rahimahullah muné المراد ان يوسف اعطى شطر الحسن الذي اوتيه نبينا عليه الصلاه والسلام من ام ابن المنير رحمه الله لولو موي ن شطر الايمان بارتي خاج والو بن والو تي رافت خركنا rafetay buñ ko xajé de ñu né mu né dañu jox ben bi Seyna Yusuf mu né loolu wo Ibn al-Munir moy taru yonnati bi alayhi salatu wassalam boko xajé de ben parti bi mom lañ jox Seyna Yusuf wallahu ta'ala a'lam légui kon yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di joggé fofu bi mu joggé kon ci Seyna Yusuf عليه الصلاه والسلام من ثم غيناو سعيد بي مو ييغك مان كون نيغي تي نيتيلو اسمان بروميير اسمان مام ادم عليه الصلاه والسلام دوزيام سيدنا يحيى اك سيدنا عيسى ترويزيام سيدنا يوسف نيتيل بي مونيكو كون بيم نيوي لان لا واخ تي نيتيل بي سيدنا جبريل دانيكو هذا يوسف كي مو يوسف نويوكو مو نويوكو مو دال ديكوي فاي نيكو مرحبا bil akh salih wan nabiy salih tatagal ko bienvenue yow yonent bu bax bi yow mbok mu bax mi yonent bu bax bi alayhi salatu wassalam munam alayhi salatu wassalam mun thumma ginaw gi sa'ida bi hatta ata as-samaa ar-rabi'a fastaftaha qila man hadha qala jibril qila wa man ma'ak قال محمد عليه الصلاه والسلام قيل او قد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح ولا ففتح نانا بين جوغي سي نيتيرو اسمان سي مو دال دي ييك كونتينو بني موي ييغي اندك مان موم جبريل عليه الصلاه والسلام سي نينتيلو اسمان مو دال دي لاج نديغل غير دوكو ني نكو كان ني نكو مان هذا kokkan la muneko man la jibril alayhi salatu wassalam ñu ne ko ko andal muné muhammad alayhi salatu wassalam ñu ne ko ndax yoni nañ ko moy li ñepp wax malaaka yi yu ci nekk ci asaman yi nga wax mom ngay waxat rek xala ñu ne ko naam ndax yoni nañ ko ngir mu yek muné waw xila ñom ñu ne malaaka marhaban bihi tatagal ko fa ni'mal maji'u ja eskey ki nga xamne mo ñu dikkel aji dik ji ñu dikkel fa futiha ñu dal di ubbi asaman sos wala fa fataha wala mom mu dal ubi muné mom alayhi salatu wasalam falamma khalastu bima agge ci ñentelu asaman si fa iza idris ma gis yonenta yalla idris ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam qala jibril ne ko alayhi salam hada idris ki de moy idris fa sallim alayhi nuyu ko mom alayhi salatu wasalam ne fa sallamtu alayhi ma dal di koy nuyu farad mu dal di may dello nuyo suma qala munema mom sayyidina idris alayhi salatu wassalam marhaban bil akhis salih wan nabiy salih ñung lay tatagal bienvenue mbok mu bax mi yow mi nga xamantene ni ya yonent bu bax bi lolu la sayyidina idris alayhi salatu wassalam dal di wax ñu gis ne sayyidina idris kon gis nga fi ñu fi nga xamne nekkunu baye ci yonnentou bi alayhi salatu wassalam yeb kenn waxuko ci doom tan moko wax mam adam dinañ gis ci bir moy ne ñi ñep gis nañ sayyidina yahya sayyidina isa sayyidina yusuf sayyidina idris ñom ñep amul kenn ko ci wax doom waye al akh mok kon ci lañuy xamé sayyidina idris li gina deugar du mam ci yonnentou bi alayhi salatu wassalam kon bi mu nga xamantene ci la wax lool Seyna Idriss mina mom kon mo nek ci lan ci ñentelu asaman bi yaronte bi alayhi salatu wasalam dal di koy fay mom Seydina Idriss ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam mom nak beurebom bom mu nek mom la yaronte bi alayhi salatu wasalam mom la alquran don wax warafanahu makanan aliya ñu dal di koy yëkëti mom sayidina idris yëkëti ko makanan ab station ab bërepp ci ay daraja ci kawé way aliyan bo xamné bu kawé mom sayidina idris nga xamné kawé wayu place am fa borom bi subhanahu wa ta'ala yonnati bi alayhi salatu wassalam ne thumma ginaw gi mu joggé kon ci ñaatelu asan ci ñentel bi mom alayhi salatu wassalam bi nga xamantene mu ne kon summa ginaw ge sa'id bi jibril daldi alayhi salatu wassalam yeg ak man hatta ata as-samaa al-khamisa djogi ci ñentel bi woni mi accès ci ñentelu asaman ci fas taftaha mu daldi laaj ngir ñu ubbi qila ñu ne ko man hada kokum qala mu ne jibril man la jibril qila ñu ne ko wan maaka ana kan nga andal qala mu ne muhammadun alayhi salatu wassalam qila ñu ne ko waqad ursila ilay ndax mom yoni lañ ko ngir mu ñew qala mom sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ne naam ahkay qila malaako yoy ne ko عليه الصلاة والسلام مرحبا به فنعم المجيء جاء اسكي bienvenue way mom فنعم اسكي المجيء اجي ديك دي جاء جي nga xamne mo ñu dikkel yonent ma ali sahru sahne falam ma khalasu fa idha harun bi nga xamne ci la agge ci asaman sos ma gis yonent allah harun ala nabiyina wa ali afdalu salatu wassalam muy ki nga xamne mo nek ci ñentelu asaman si qala yonent allah sayna jibril alayhi salam ne ko hada harun fa sallim alayhi ne ko ki de moy harun ne ko nuyu ko mom mo ngi ki moy harun bi nga xamantene ni wax nako lol neena ma dal dikoy nuyu fa sallamtu alayhi farad thumma qala bimu faye nuyo ginaaw gi mu ne ma marhaban bienvenue bil akh salih ci mbok mu bax mi wan nabiy salih ak yonent mu bax bi summa ginaaw gi bim joge fofu ci juroome bi saide bi hatta atas samaa al khamisa jibril alayhi salatu wasalam yeg ak man banimi agge ci juroomelu asa non ni mu tuddu juroom benel ndax juroomel bi ci la sayna harun nek bu ñeuk bi sayna adam deuxième bi sayna yahya ak sayna isa ñettel bi sayna yusuf ñentel bi sayna idriss cinquième bi moy sayna harun sixième bi moy sayna mune nak fofu lañ ag mune bani ni mu yeg ak man bani ni agge ci sixième asaman si fastaftaha mom sayna jibril mu laaj ndigal ngir duggu laaj ndigal ngir duggu xeyla malaaka yi garde fofu ne ko man hada ko kumu qala ñu ne ko jibril mom mom mu tontu ne man la jibril alayhi musallatu wassalam qila ñu ne ko waman ma'aka ana kan nga andal qala mu ne muhammadun sallallahu alayhi wasallam sayyidina rasulillah alayhi salatu wassalam qila ñu ne ko waqad ursila ilayhi te ndax yoni nañ ko heure bim fi waro na ñew dafa jot qala mom mu ne sayyidina jibril na'am waaw jotna alayhi salatu wassalam qila malaako yoyu ne ko alayhi salatu wassalam marhaban bihi tata gal nañ ko bienvenue mom fa ni'mal maji'u ja eskay aji dik ji nga xamne mo ñu dikkel yonent ba alayhi salatu wassalam ne falamma khalastu fa idha musa bima agge fofu nak ma dal di koy gis kan musa ibn imran di sayna musa ala nabiyina wa alayhi افضل الصلاه وازكى التسليم قال نينا جبريل سيدنا جبريل عليه الصلاه والسلام نكو هذا كي دي موسى موي موسى فسلم عليه عليه السلام نكو نويكو فسلمت عليه موم عليه الصلاه والسلام ما نويكو فرد ثم قال مودال لي ماي ديلو نويو با بري من مرحبا نما تاتغال بيان فوني بالاخ الصالح تي مبوك مو باخ مي والنبي الصالح ak yonent bu bax bi yonent bi alayhi salatu samne falamma tajawaztu baka bama ko dépasser moy joge fofu wara jallat ci ndax dess na benen asaman mu wara jallat bi muy neena bima ko dépasser di dem ci la mom baka sayna musa dal li joy qila la wuñu laaj ko ne ko ma yubki ka ana lan moma joy lo lan mo la joy lo lan mo tax ngay joy qala mom sayna musa alayhi salatu samne abki damay joy li anna ghulaman ndax ko xamne moma gina fete ne gina nek jeune bu'isa dal dinañ ko yoni baadi sama ginnaw yadkhulu dina duggu al jannata ajjala min ummati ci xetam mom jeune bobu di ki ma rombo aksaru lu upp min man yadkhulha ci ñi nga xamne ñokoy duggu min ummati ci sama xet lolo tax ma joy bima gisee na aw xetam mo nara upp ñu duggu ci ajjana ke man sama xet mom Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam legi ngane wa legi lan motax muy joj sayyidina Musa alayhi salatu wassalam lan motax mu joy amna ci riwaya yo xamne riwaya sharik bi xam nga fi waxna lan motax ke ne ndax dañu yoni ben jeune bo kuma gina nek ndaw ko xamne mom ci xetam dina duggu aljanu upp sama xet man moy mom yonent Allah Musa alayhi salatu wassalam waye ñewna ci riwaya sharik ibn abdullah ibn abi namir rahmatullah alayhi bi nga xamne mom la jele ci sayna anas ta bobu di ñu ci ñew inshallah moy riwaya sharik bi mu ngi sahih yi mais mom dafa am problème dafa bari ay wouté yu bari yu mo xamne ay njumte yu ci djum waxon nañ ko ci début isra bi ke ne ko melé ay imam ibn hazm ak yoy mais du mom rek même ay imam al-hafiz ibn hajar ak ñu imam al-qurtubi ñoo ñepp dañu ne sharik dafa djum imam an-nawawi imam ñoo ñepp dañ ne sharik dafa djum zurqani ñoo ñepp dañ ne sharik ibn abi namir rahmalahu dafa djum ci riwaya mi ay djum te yo xamne inshallah buma gisee ne jar nako dina andi djum te yoy bo yi nga xamne imam al-hafiz moko ki nga xamne tollu na ci 10 djum te yo xamne mom ci riwaya ci version bi nga xamne mom la solo hadith bi mu solo ci walu isra wal mi'raj lu tollu ci 10 djum te yo xamne imam al-hafiz dal dina koy repertorier demi shara ci kitabut tawhid fofu bu indi hadith bi mu koy sharabu sharif bi bi imam al-bukhari indi ci bi mi sharaf ala sahih imam al-bukhari ci al-fath indi na fo njumte yoy yeb yi nga xamne mom la sharif bi djom ci riwaya sharif bi rahimahullah mom ndax mom de toute façon mom ci bopam mo wane ne sayyidina sharif mom mo wax ne mbiri japp mom ni mu waxe riwaya moy mom desena japp affaire bu baax kon koku dinañ xamne nako nonu dinañ ci ñew inshallah budé jarno ci riwaya mom sharik bobu rahimahullah dané sayyidna musa bi ko yonent bi alayhi salatu wassalam rombé dané lam azunna ahadan yurfa'u alayhi dané mom yonent bi alayhi salatu wassalam bi ko rombé sayyidna musa di joy ñu nako loy joy mo né ndax masuma yaakar né kenn dinañu ko yëkëti mu dal limay fété kaw man musa ibn imran على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام في حديث سيدنا ابو سعيد الخدري بي سيدنا موسى ني pour wone wax yi nga xamne mom la wax version yi ci ñew mune yaz'um banu israeel anni akramu ala allah wa hadha akramu ala allah minni ci riwaya abu sa'id al-khudri bi radiyallahu mune wa banu israeel ñom dañu japp gem te kene lu deuguer kene man may ki gina tedd ci yalla waye ki ni ma rombu moy ki nga xamne mo gina tedd ci yalla voilà legui ci benen riwaya bo xamne abu ubayda ibn abdullah ibn mas'ud mom moko jele ci bayam di abdullah ibn mas'ud radiyallahu moy moko jele ci bayam bo Abu Ubaida ibn Abdullah moko jele ci Abdullah ibn Mas'ud wala di bayam di Abdullah ibn Mas'ud ibn Umm Abd radhiyallahu ta'ala anil jami' mu jele ko ci bayam annahu marra bi Musa alayhi salam wa huwa yarfa'u sawtahu fa yaqulu akramtahu wa faddaltahu fa qala Jibril hadha Musa qultu wa man yu'atib qala yu'atibu rabbahu fihi قلت ويرفع صوته على ربي قال ان الله قد عرف له حدته من مام سيدنا كي نمتدو ابو ابن مسعود رضي الله عنه مام تي روايام داني بيكو يوننتي بي عليه الصلاه والسلام يروبي سيدنا موسى دا واختي كاونه يالا تيرال نغ كي غنيلكو سي سما كاو Sayna Jibril ne ko ki di wax ni moy Musa alayhi salatu wasalam yaronte ma alayhi salatu wasalam ne mais kat la moy bu don ci affaireu comme bu don suñu entre parenthèses da xam nga de toute façon moy kan lay wax ni di joxalante mom kaddu ni kan lay waxal non banan ko ay geneel nga mu ko sama kaw ak lol kan lay wax non muné ko muné boromam dalay waxal muné ko boromam lay waxal li yëkëti batam ni ci kaw yaron taala sallallahu alayhi wasallam moy lool yëm ko mom boromam lay waxal ni di wax ci kaw ni nan ko gënal nga ki yëkëti ko sama kaw néna sayna jibril nako boromam di yalla yalla xamal xamna xamna ci mosa ke ni ni la mel moy yalla mo bëgg mu mel ni yalla mo bind sayna mosa mu mel ni mom xamna li ni du dara ci mom ndax mom mo bëgg mu mel ni non lako moñal xamal nako façon wax moy jaar tang gi nek ak bimu andal ak tamit façon bobu nga xamne non lako yalla bindé mom mune lolo tax mu yëkëti batam ci kaw di wax ak boromam di waxé non lolu yalla moko bëgg non moñé ko nonu mom ah amna ci benen riwaya motax muneko ci benen riwaya dane innahu ya'rifu dhalika minhu suñu borom de xamna c'est sa borom xamna li ni ngay wax ni mu jaaxal la yalla xamna ko ci mom ta nonu lako bi dalé moy non lako bëgge mo ah légui laaj bi moy wa sayyida musa lool borom xam xam motax borom xam xam yeb ne comme li amal hafid wax lam yakun buka'u musa hasadan ma'ad Allah kene joy sayna musa bi ko yenen ci bi alayhi salatu wasallam rombe nekul won dafa joy ndax daf ko iñane wal ma'ad Allah lol yalla ñu ci yalla musul moy fa innal hasad fi dhalika al alam manzu'un an ahad al mu'minin fa kayfa biman istafahu Allah ta'ala mune ki ñaan borom xam xam ñoo wax amul lu ñaan di woko wax ñepp ko wax kene yenen ci yalla musa alayhi salatu wasallam doyu nak dafa soxare yonentou ma lay sar sar le fait que dako iñane le fait que bu dépassé ko dedet ndax lan iñane ci les musulmans lambda ci bir suñu adina bi ñu nek iñane ci bopam ñepp xam nañ ne lolu lu deñ la lu ñu dindi la ci les musulmans bu tané rek borom ngëm yalla bo xamné buy gor gor rek même bu ko amé dina fexex xex lolu bam deñ nga xamne day denc ci mom ñi gën ci jullit ñi a part yonentiyé ñoon ñi ci gën iñaan neewul seen xol nan ngay xalaté fa kayfa biman istafahu Allah ta'ala lan ngay xalaat nan ko ko xamne yalla ko tanal bopam nga xamne ginnaw sayyidina yonentiba alayhi salatu wasallam sayyidina ibrahim sayyidina musa moy ki gën ci li yalla bind naka la yalla ay tané ko yow budé né jullit yi nga xamne ñoko gina fete sou fouf ñoñu soxor du nek ci sen xol moy way gëm yalla yi deug do gis ab walu yu ñu naan la walu yu sangam bu mat walu yu dafa am walu yu dafa am dafa soxor dede jikko yo lu nek ci ñom lan ngay xalaat ci ño xamne ño dépasser ñoon fouf ko xamne yalla da ko tan ñu ne bal li fi nek kana asafan ala ma fatahu min al ajr alladhi yatarattabu alayhi رفع الدرجه بسبب ما وقع من امته من كثره المخالفه المقتضيه لتنقيص اجورهم المستلزم لتنقيص اجره لان لكل نبي مثل اجر كل من اتبعه ني نيو بوروم خام خامي رحمه الله عليه دو سخره تخ كوم نيغا خوانتني نونو ليس دوليت بو باخ رك lolu day denc yow ak soxor waxatu malagne yalla tan waye lan mo tax kon ñu ne loye dafa joy ndax lan ak lo xamantene ni désespoir genre am lu mu yek ben mettet le fait li nga xamne moko raw ci yool yo xamne maron nako am ci yeketti nga xamne yool yoy day takaluko ak yeketti ak daraja ci li nga xamantene ni ne lolu fan la joge mu ngi joge ci xéetam bi nga xamné bari dañoo massa bari wa banu israël bari lu ñu doon wuté ñom bañ leen waxé suratul baqara inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara lan lañ wax afatattakhiduna huzwa moy lu mu leen massa wax ñu dal di ci tek dara yalla di yees borom di digal lu leen ngeen rend ben nak ñu ne ko ndax yow dañ ñuy fonto dañ ñuy fowé duggu len al ard al muqaddasa ñunako ñun duggu ñu fen izab anta wa rabbuka fa qatila innaha huna qa'idun fen lañu demul law izab yow demal anta yow musa ye wa rabbuka ak sa borom la fa qatila ngeen rayante gay mune la guerre bu ngeen gagner ñun ñu dub mune lolu non le reccu le fait que xeta melul nekul au top comme ni xetu yaronte bi alayhi salatu wasalam nga xamne lolu day proportionnel ak tamit ngeenelu moy yaronte bu la gën xet mo lo gën ndax geneelu xet bi day joge ci yaronte bobu mais pas l'inverse tamit moy ne duna xet bi dañu bax lolu moy tekki ne moy ne seen mbaxu xet bi ci yaronte ba la joge lolo tax xet bu nek nak yaronte bu nek te tamit le fait que xet bi kep ku top yaronte bu nek lolu day tax yolu yonent bob depp ay nit mo tax yonent ma lay sa sa mo upp ñuko top comme nim ñew ci hadith bob naan dañ ma garal xet yi ma gis yonent bo xamne mom rek kay ñew am yonent bo xamne moy ne kenn top ko am ño xamne ñaar ñet ñu xek woni mo bolo mu reuy ci bir hadith bi du lol rek neena ma bamay mebeut man alay sa to sa mu nek sama xet neke wa xet yonent Allah Musa la ginaaw bi alayhi salatu wasalam ñu ne ma xolal fooy ma xol ñu upp ñoon fuf ñu ne ma ñi ñoy sa xel ngay gis ne kon loolu non mom loolu motax mom affaire bobu la ki motax muy joy le fait que xeta ñu ñu warona nek auto waye bari lu ñu wuté ak mom ta loolu tamit day wone ne mbir mi loolu motax yonent yalla Musa alayhi salatu wasalam daldi def lolou nga xamne day wañi comme que ko la top moy ne wala nyadi yabika Allah rajulan wahidan yalla daldi gindi jare ci yow ben nit mo geun nga amone adina ak li ci bir mimma tala'at alayhi shams kon lu nit ñi gina bari yow sak mbax di gina yok ta lolou yonent bi alayhi salatu wasalam moko uppele ndax xéetam melul ne xéetu mom sayna Musa nga xamné ci wuté ak mom lañu mësonu dëj loolu tontu la ci li nga xamné mom la borom xam xami rahmatullahi alayhi daldi wax kanta wax jinné gholam moy ci hadith biñu gis sank né dafa am ben ku mën gina nek jeune ko xamné xam nga gholam day tek goné mais ci arab nekul moto imam al hasib ne fa laysa ala sabil an naqs nekul ne da ko wax ngir toutal wala ngir toutal yonent ma lay sar sa non non bal ala sabil at tanwi bi qudrati allah wa azim karami iz ata liman kana fi dhalika sin ma lam yu'ti ahadan qablahu mimman huwa asan min me li tax mu wax lol mom ne gholam sayna musa alayhi salatu salam nekul ngir toutal la waye da ko wax ngir woné ngir dundu dole ak borom bi subhanahu wa ta'ala ak katanam ak manam ak reuyuk ak mayam ak tabem ba nga xamantene ni ci la jël ko xamantene ni jox ben jaamam bo xamne am nañu ko fi gina yag fuuf ci ay yonent yu ko fi ji yalla defal ko ko lo xamne defal ko kenn ci ñuko jitu won muy mom alayhi salatu wassalam lolo tax gina nek fete souf gimu gina ci walu ay at ke ñom ñoko jitu won lolo tax muy wané mu wax lolu ngir wané maggu yalla nga xamné moy jël zalika fadlullahi yu'tihi man yasha lolu moy ngeeneel ak yalla gi nga xamné mo koy jox ku ko neex jox ko ko xamné am nañu ko gina maggu comme mom ci ñuko xamné ñoko gina maggé giin ko fi yagg muy comme sayna ibrahim sayna musa ak ñeneen ni yalla joxulen ko dal dikoy jox ko xamanteni mo len gina fete souf ci ay at boudé ci bitini ko ñom mom après ndax mo yonent bi mujjé ñew ci ni nga xamanteni nonu la yonent yi tuddé bi sayna adam balé wala lool motax mu wax ko ta loolu li wone loolu moy retour bi yonent ma lay saatu saam jogé kené du ak iyar wala yoy loolu mom dor lol sax wone ndax lolou moy wax ñu nekk ni lolou boudé ci les musulmans yu tané yi rek la seen xol dañ ci lolou lan ngay xalat yonnent ya Allah subhanahu wa ta'ala waye lan moy wone lolou dako defone mune moy retour mune waqad waqa min Musa min al-inayati عليه الصلاه والسلام بهذه الامه من امر الصلاه ما لم يقع لغيره موم سيدنا موسى امام الحافظ رحمه الله مونتا روتنا جوغي تي سيدنا موسى تي اك ييتيو غومو ييتيو mbiru xetu yonnati bi alayhi salatu wasalam affaireu julli lo xamne keneen ku dul mom defu ndax yonnati bi alayhi salatu wasalam comme niñ koy gisse bu yagu legi ni wala bu de heure bi mayew ko bi di ñew bi mu joge ci asa ci famu ag ba yalla jox ko julli ba muy delu ci rom na sayna ibrahim wax ko dal mu rom sayna musa mu ne ko lan nga jele ci sa borom mu ne ko 50 julli mu ne ko bu ko def bu demal nga laaj ko mu dal di kay mu dal lay wañal ndax lolou saw xet duko atal mune lolou day woné yitté di sayna musa ak ngeureel ak mbeugël gi mbeug xetu alayhi salatu wasalam ngir né na fexé ndax yaronte bi alayhi salatu wasalam buñ ko baye won non lay démé bu ko déxé légui suñu 5 prières yi ñuy julli 50 la wona Allahu akbar Allahu akbar 5 yi rek problème bu reuy la pour ñu melni man xalaatal bu doon 50 prières la par jour xolal sayna Moussa li yalla dogal mu jaarale ko ci mom wañi yoy ñu wañi ko ba 5 ndax bëggel ak yittéwo gu mu yittéel yittéwo mbiru xéetu alayhi salatu wassalam nga xamné keneen ku dul mom defuko won pour wani ciofel bi mu amone ci yaron tibbi alayhi salatu wassalam ak xéetam mom ñom alayhi salatu والسلام امام الحافظ من ووقعت الاشاره لذلك في حديث ابي هريره عند الطبري والبزار قال عليه الصلاه والسلام من ترتنا لو خامني داي تكتال لي واخ جي ني واخ كني نيغا خامني نونو لا ييتيو مبيرو خيت يونت بي عليه الصلاه والسلام ك كنين كورول سي يينن يونت ان توكا ني سي بيتي ني رومب يونت بي عليه الصلاه والسلام رومب بي مي جوغي سي bam joge ci asaman ci ba jël julli war ko ni muy 50 mune lol rot na ci hadith sayna abu hurayra bi nek ci at-tabari ak al-bazzar rahmatullah alayhima nga xamne alayhi salatu wasalam dane kana musa ashaddahum alayya hina marartu bihi wa khayrahum li hina raj'tu ilayhi mom yonentima alayhi salatu wasalam ci hadith sayna abu hurayra bob muné yonenta allah musa de yonenta bi alayhi salam ne musa alayhi salatu wassalam nekkon na ginnona tar ci man ndax ñeneen ñep dañu nuyo marhaban après joy mais mom dafa joy te ci yeneen riwaya deg geureñ ko mu nan yalla muy wax boromam nan ko akramtahu wa faddaltahu nan ki teral nako te geuneel ngoko moy ci kawam mune mom moy ki ginnona tar ci mom alayhi salatu wassalam bim ko rombe waye moy ki nga xamne mo gënon ci ñi ma rombu ñepp ci yonenti alayhi salatu wassalam bimay depp moy bima yore julli ci hadith sayna abu sa'id al khudri bi dane fa aqbaltu raji'an fa marartu bi musa wa ni'ma as-sahibu kana lakum fa sa'alani kam furida alayka kam farada alayka rabbu ci hadith sayna abu sa'id al khudri pour wane sayna musa alayhi salatu wasalam ni mu beugé won lu bax xet yonenti ma alayhi salatu wasalam ak ni mu len soppé won mune mom alayhi salatu wasalam di netali mune ma dal di bima deppé jogé ci asaman di wacc néna ma dal di romb musa alayhi salatu wasalam mom alayhi salatu wasalam ne wa ni'ma as-sahibu eskay ak bax way bobu andando kana lakum la nekkon pour yeen djulit ni yeen sama xet fasa alani bima ko rombe ci lama laaj mom musa mom alayhi salatu wasalam kam farada alayka rabbuka nyaata la sa borom faratal ci yow moy hadith bi nga xamne mom lañ waxon li nga xamantene ni lolu la won imam ibn abi jamra rahimahullah mun inna allah ja'ala rahmata fi qulubil anbiya'i aktharu wal akthara mimma ja'ala rahm mimma ja'ala rahma fi qulubi ghayrihim لذلك بكى رحمه لامتي امام ابن جمر رحمه الله عليه من سونو بوروم سبحانه وتعالى دافا ديف يرملي سي خولو يونتي عليه الصلاه والسلام اكثر مو اوب سي يرملي جيم ديف سي يينن خول يورول يونتي عليه الصلاه والسلام يونتي عليه الصلاه والسلام ньо گنتي li yalla bind comme ni yonentou ma lay sar sam ne ki gina tar nat mo yonentou ali musa sam top ci fal am fal fal am top ku gina bax top ku gina bax kon ñom ñoo gina bax ñoo gina motax nit manou fe am ni nat ak lu ngeen ko gondé jaay wax fi di pompé ak ouf di lu ne ngeen duggu ci ba mu gënou yonent waxuma rab yonent sahaba yi wax gënou len ak ko man di wax legui radiyallahu ta'ala moy ne yalla dafa def ci xol yonentami yermane go xamne defuko ci yenen xol burul ñoo lu tollu non ci germane mune lol motax mom imam ibn abi jamra rahimahullah ke mom sayna musa bimu ko rombe bi ko yonenti balay sar sa rombe mu joy ndax yermane gi nga xamne mom la amalon xetam ak mbax gi nga xamne mom la beggor ñu tollu fa ken du len raw waye yalla dogalu lol def ne xetu alayhi salatu wassalam moy ki nga xamne moko gën waye le fait que mom imam ibn abi jamra comme niñ wax sank mo ne kanta gulam bi wax day tek day ci djublu mom buñu xolé ci walu at ci biti ni que ne mom yaronte wala sa sa moy ki mujjé ñew lolo tax mu wax lolo mom alayhi salatu wassalam waye gulam dañ koy wax ci ko xamne dafa dole dafa nek ci digg ndaw c'est ak dole nga dess ci mom ta lolou motax yonnentou ma alayhi salatu wassalam même ci gaday gi lolou ga bi muy dem mais wa madina bim accé madinatul munawwar ala sakin afdol salatu wassalam sayyidina abou bakkar nga xamne yonnentou ma alayhi salatu wassalam magenako 2 ans mais mom lañ doon wax cheikh di wax yonnentou ma alayhi salatu wassalam diko wax lan jeune bi bi ndax ño ando ñom xamu ñom ku yonnentou bi alayhi salatu wassalam xamé wuñ len xamnañ ne dal ñi di ñew mom ñaar ñi kenn la ci ñom waye yonnentou bi alayhi salatu wassalam lañ doon wax isma shab turu ashab nan ki moy jeune bi ba paré di wax sayna abou bakkar ash-shaykh moy cheikh bi te yonnentou bi alayhi salatu wassalam ko mak pour won la ne doole gi nga xamné mo dess ci mom nako non ba ni mi genn adina mom alayhi salatu wassalam deñul di and ak dolem lolou le sayna musa alayhi salatu wassalam amna comme niko imam al-hafiz inde ñoo xam neenañu lol motax li nga xamantene ni mom mu waxon lolou mom sayna musa alayhi salatu wassalam legi kon mu dal di joge fofu mom alayhi salatu wassalam di ci juroom bennelu asaman si mune nak falamma ki bok mune summa sa'ida bi sayna jibril yeeg ak man ila samaa'i as-sabi'a ci juroom ñaarelu asaman fastaftah jibril sayna jibril dal di ñaan ngir duggu xeyla ñu ne ko man hadha qakum qala mom moy jibril man la jibril xeyla ñu ne ko man maaka ana kan nga andal yow jibril qala mun muhammadun alayhi salatu wassalam ne muhammad la andal di sunu sang bi alayhi salatu wassalam qila ñu ne ko waqad bu'itha ilayhi ndax yoni nañ ko ngir mu wara yeksi qala mom sayna jibril alayhi salam ne na'am ahkay qala malaako yoyu ne ko marhaban bihi bienvenue tatagal nañ ko wayna aksi wa ni'mal maji'u ja uski ki nga xamne mo ñu dikkal aji dik ji ñu dikkal yenen tibbi alayhi salatu wassalam ne falamma khalastu fa idha ibrahim bi nga xamantene ni ci la ag ci juroom ñaari asaman bañ ñu entrer ñu dal di duggu ma dal di gis ibrahim alayhi salatu wasalam qala jibril alayhi salatu wasalam ne ko hada ki de abuka moy sa bay fa sallim alayhi nuyu ko qala mom alayhi salatu wasalam ne fa sallamtu ma dal di koy nuyu alayhi ci mom farad assalam mom sayna ibrahim dal di may delo lam dal di may delo nuyo moy farada mu dal di may delo nuyo bi mais lan la wax mom deglu summa qala ginaa farada salaam mu delo mu nuyo summa qala ginaa go sayna ibrahim alayhi salatu wasalam mu ne ma marhaban bil ibn salih wan nabiy salih tatagal nañ la bienvenue ci doom ju bax ji yonent bu baax kala kala wax lool sayna adam ndax moy abul bashar moy baye minde fi ak kan sayna ibrahim nga xamne yonent bi alayhi salatu wasalam sutum la ndax ci mam ismaeil la jaar motax mom ñom ñaar rek ñoy ñi nga xamne ñoo fi ñoo bokk ak yonent bi alayhi salatu wasalam bokko gogou tekkuul na ñeneen ñi bokku ñoo moma ndax sayna musa ak ñoo ñepp ay sutu mam ibrahim la alayhi salatu wasalam mais waxuñu ko ibnu ndax du sen dom waye ki mam adam mi nga xamne moy baayu ñepp mom munako al ibnu marhaban bil ibnu salih wa nabi salih mam ibrahim mi nga xamne moy mam adam moy premier baay mam ibrahim di deuxième baay bi motax alayhi masad wa sa munako marhaban tatagal nala bil ibnu salih ci sama dom ju bax ji wa nabi salih ak yonent bu bax bi lolou la sayyidina ibrahim alayhi salatu wa salam dal di wax ci amna ci riwaya yo xamne bu sayyidina abu sa'id bi al khudri radiyallahu ta'ala am yonent bi alayhi salatu wa salam dane fa idha ana bi ibrahim khalilur rahman musnidan dhahrahu ila al bayt al ma'mur ka ahsanir rijal mom yonent bi alayhi salatu wa salam mune bima agge djoum ñaari asaman ma gis ibrahim alayhi salatu wa salam mom moy kan mune khalilur rahman di soppe yalla mi fess del ak yermane musnidan halam nek etawam nek ko xamne aji wer gennawam dhahrahu ginnaw gi ila al baytul ma'mur ci al baytul ma'mur moy photocopie conforme moy kaaba gi nek photocopie conforme moy kaaba gi ci kaw ka ahsanir rijal mu nek comme ki gina rafet comme ni gina rafet ci goor ni mom sayna ibrahim ala nabiyina wa alihi afdalus salatu wassalam tay dañuy yem fofu ci djuroom ñaarelu asaman ci kon gis nañu yonent yi nga xamne mom la fa gis mom alayhi salatu wassalam ci asaman yi mu jaar yeb legi ñun ñu ngi ci djuroom ñaari asaman kon buñu récapituler moy waxat li nga xamne mom lañu gissone moy ci asaman bu jëk wi kan la gis sayidina adam ñaarelu asaman ci sayidina yahya ak sayidina isa ñettelu asaman ci sayidina yusuf ñentelu asaman bi sayidina idris juromelu asaman ci sayidina harun jurom bennelu asaman ci sayidina musa jurom ñaarelu asaman ci ta fi lañ yem tay khalilur rahman comme nim ko waxe di sayyiduna ibrahim ala nabiyina wa alayhim afdalus salatu wassalam ci jota bi di ñew nak ñu xol lan mo xew après bi mu joge fofu fan la mom alayhi salatu wassalam dem ci voyage bu mubarak bu barkel bi lolu lañuy gis ci jota bi di ñew insha allah taala والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين